lege madarikatuak herriari imposatzen aitzarete indarrez. Beti zango zarete askatasunaren etxai, bizio sorako esklabuak ez dugu izatea nahi. Ziren gauzak, sistema politikonek emandako urratxak. Noiztik ibili diren, erritarron borondate guztiak zapaltzen. Asi ustelkeritik, ez dut ulertzen nola epaitzen den Madrilik. Segi seldo entzatara, gazo guztiak ituta impunitatera. Zuotako hitzak, politiko lapurrak entzun gure kantua. Nazkatu baituzue, botere txuak dirudun justizia ditu lagun. Zure itzen atzetik, komunikabide guztiek baiezkoa beti. Zure segurtasuna, polizia alizarrek eta epailea. Soberano, usted quería. Presidente Alto, presidente Alto. ¿Qué soltero, patatero, irte en Zaravero?